А зараз паслухаем працяг аповесці Раісы Баравіковай «Галеншыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Сёння Галенка расказвае цікаўным хлопчыкам казку «Тайна прыгажосці». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук. Галенка расказвае цікаўным хлопчыкам казку, якая называецца «Тайна прыгажосці». Было гэта якраз у тую пару, калі з дрэў ападае лісце, ўсё часцей і часцей ідуць густыя халодныя дажджы. Некаторыя людзі завуць гэтую пару часам нудных тыдняў. У гэты час нарадзіліся ў аднаго чалавека дзве дачкі. Адна была такая прыгожая, што чалавек, як толькі зірнуў на яе твар, адразу сказаў жонцы: «Ведаеш, дарагая, такога твару я ніколі нідзе не бачу. Ён такі прыгожы, што, гледзячы на яго, немагчыма не адчуваць радаснага хвалявання. Гэта проста не дзяўчынка, а нейкі прамень радасці». Так яе і назвалі. Другая дачка нічым не адрознівалася ад іншых дзяўчынак, пра якіх нярэдка гавораць: «Дзіця як дзіця». Яна была кірпаносенькая, з кругленькім тварам, праўда, бровы на гэтым твары былі вельмі выразныя, яны нагадвалі два тоненькія лісцікі. Бацька звярнуў на гэту ўвагу, і дзяўчынку назвалі «Двулістік». Прамень радасці і «Двулістік» раслі вельмі хутка. І з кожным днём твар першай дзяўчынкі рабіўся ўсё больш і больш прыгожым. Пра яе хараство баяліся гаварыць услых, яно проста асляпляла, як асляпляе нас сонечны прамень летняй раніцай. Бацька незвычайна ганарыўся дачкой, ён нават не мог працаваць, калі прамень радасці была блізка. Кожную хвіліну з яго губ толькі і злятала: «Ты наша сонейка, ты наша захапленне, ты наша шчасце». Нарэшце бацька склікаў хатні савет і сказаў: «Яшчэ ніколі ў свеце не было такой прыгожай дзяўчынкі, як наша прамень радасці. Таму я і загадваю з усіх люстэркаў, якія ёсць у доме, пакінуць толькі адно, тое, што знаходзіцца ў пакоі, дзе жыве прамень радасці. З гэтага дня толькі яна мае права глядзецца ў люстэрка, усім астатнім я забараняю гэта рабіць». Так яно і сталася. Праўда, бацькаў загад трошкі парушылі, таму што ў той жа самы дзень у пакоі, дзе жыла прамень радасці, замест аднаго павесілі 8 люстэркаў. «Якая яна шчаслівая, — думала Двулістік, — ёй цяпер і сукенкі шыюць самыя лепшыя, і словы гаворыць самыя добрыя, а пра люстэркі з цягам часу і забылася. Яна вельмі часта працавала ў полі са сваёй стрыечнай сястрой і аднойчы была надта здзіўлена, калі паднесла гляк з вадой прахожаму чалавеку, які папрасіў піць, і ён замест дзякуй сказаў: «А ты робішся вельмі прыгоженькай дзяўчынкай, Двулістік». Гэтыя словы прымусілі яе пачырванець. Больш таго, ёй адразу схацелася запытацца ў стрыечнай сястры: «Няўжо я раблюся прыгожай?» Але яна пасаромілася, бо ўсе прывыклі гаварыць пра хараство той, якую звалі прамень радасці. Праходзілі тыдні і месяцы. Якой толькі работы не рабіла Двулістік. І ўсё ў яе атрымлівалася хватка, добра, ў ахвоту. А калі аднойчы яна выбегла са свайго двара, каб падхапіць карзіну, якая выпадала з рук незнаёмай бабулькі, тая ўскрыкнула: «Ай, якое прыгожае дзіця! Дзяўчынка сапраўдная прыгажуня!» Гэтыя словы Двулістік чула ўсё часцей і часцей. І яна ўсё больш і больш рабілася ветлівай, паслухмянай, сардэчнай, працавітай. Здарылася так, што ў іх двор зайшоў адзін малады чалавек, бацькаў знаёмы. Ён хацеў папрасіць бацьку Двулістік, каб той дапамог яму ў гаспадарцы, але бацька ўжо некалькі тыдняў хварэў. Маці так і сказала маладому чалавеку: «Цяжка хварэе наш гаспадар, як ён табе паможа? А сыноў у нас няма, толькі дзве дачкі». І не паспеў той адказаць, як на ганак выбегла Двулістік. «Мама, мама!» – закрычала яна. «Я пайду замест бацькі!» Малады чалавек не хаваў ад іх свайго захаплення. «І вам не страшна гэткую прыгажуню выпускаць з хаты?» – сказаў ён, гледзячы на двулістік. «Яе ж могуць выкрасці». Маці нічога не адказала хлопцу, але падумала: «А што б ён сказаў, каб пабачыў нашу прамень радасці? Вось дзе сапраўднае хараство!» І пашкадавала, што малады чалавек не можа пабачыць прамень радасці, таму што яна некалькі гадоў не выходзіла са свайго пакоя. Прамень радасці ўсё не магла налюбавацца на сябе і днямі не адыходзіла ад люстэркаў, вывучаючы, можа, ў мільярдны раз кожную сваю рыску. «Я самая прыгожая! Я самая прыгожая!» – безупынку шаптала яна. Малады чалавек развітаўся з маці, шчасліва пасміхнуўся двулістік, і ўпершыню схацелася паглядзець на сябе ў люстэрка, каб дазнацца, якая ж яна. «Мне трэба пайсці ў пакой, дзе жыве прамень радасці», – падумала двулістік. «Няўжо сястра не дазволіць мне хоць разок зірнуць у люстэрка?» І яна пастукалася ў дзверы пакоя, дзе было аж 8 самых розных люстэркаў. «Ты хто?» – запыталася прамень радасці, як толькі двулістік пераступіла парог. «Хто табе дазволіў зайсці сюды?» «Я твая сястра, двулістік. Няўжо ты мяне не пазнаеш? Мне хочацца хоць разок паглядзець у люстэрка». Прамень радасці спачатку проста здзіўлена глядзела на двулістік, а потым пачала кулакамі біць у сцены і крычаць: «Татка, мамка, сюды! Хутчэй бяжыце сюды!» Двулістік так і не паспела зірнуць у люстэрка, прыбегла маці. «Яна хоча паглядзець на сябе ў люстэрка!» – закрычала прамень радасці, паказваючы на двулістік. «Я не хачу бачыць у сваім пакоі такую сястру!» І ўпершыню ў сваім жыцці двулістік была пакарана. Яе закрылі ў вялізным склепе і сказалі: «Будзеш тут сядзець цэлы дзень і цэлую ноч, ты не паслухалася, табе схацелася паглядзець у люстэрка, і вось мы цябе караем». Склеп быў цёмны, халодны і пусты. Двулістік не баялася цемры. Ёй стала толькі трошачкі страшна, калі з поўначы пачала нацягвацца вялікая хмара, і яна бачыла у малюсенькай акенцы, як зусім блізка бліснула маланка, загрымеў гром. «Якая страшная навальніца!» – падумала двулістік. Яна прыціснулася да халоднай мокрай сцяны склепа і нечакана для сябе заснула. Прачнулася ад цішыні. Было так ціха, як заўсёды бывае пасля вялікай навальніцы. Двулістік чула, як б'ецца сэрца, і думала пра тое, што ёй засталося зусім мала сядзець у гэтым пустым змрочным склепе толькі да раніцы, але вось яна пачула нечы ўздых, потым шоргат зусім побач з ёю, а потым яшчэ раз уздых. Ад нечаканасці яна нават выбегла на сярэдзіну склепа. «Я не адна», – мільганула думка. «Тут яшчэ нехта ёсць». І двулістік запыталася: «Хто ты? Адзавіся! Я чую твае ўздыхі!» Спачатку было маўчанне, а потым пачуўся вельмі прыемны голас. «Я твая тайна прыгажосці. Я жыву, і жыву я дзякуючы тваёй працавітасці. Я заўсёды пры табе. Дзе ты, там і я». «Мая тайна прыгажосці?» – здзіўлена прашаптала двулістік. «Так», – сказаў той же самы голас, «але ты заўсёды помні пра тое, што ў кожнай дзяўчынцы жыве свая тайна прыгажосці». І тут Галенка трошкі збянтэжылася і разам з тым вельмі выразным голасам сказала: «Прыгажосць таксама адно з маіх я». Яна паправіла спаднічку сваёй амаль паветранай сукенкі і цяпер чакала, што скажуць на яе словы цікаўныя хлопчыкі, але яны маўчалі, і маўчанне ўсё больш і больш зацягвалася. І адкуль было ведаць Галенцы, што на планеце цікаўных хлопчыкаў адбывалася нешта зусім нечаканае? Не паспела Галенка сказаць сваё апошняе слова, як нехта заўважыў, што ля самага маленькага тэлескопа няма самага маленькага з цікаўных хлопчыкаў. «Дзе ён?» – — запытаўся самы старэйшы цікаўны хлопчык. І ўся планета ператварылася ў адзін гул. «Дзе ён? Дзе ён? Дзе ён?» Нехта нават пабег да ракі, дзе абшэра дымны бераг парослы сіняю-сіняю травою неспакойна білася аранжавая-аранжавая хваля. Але самага маленькага з цікаўных хлопчыкаў нідзе не было. Ён з'явіўся нечакана і сапраўды быў такім маленькім, што з вялікай цяжкасцю цягнуў футарал, дзе ляжала самая звычайная скрыпка. «Вух! Ох!» Цяжка ўздыхнуў самы маленькі з хлопчыкаў і асцярожна паклаў футарал са скрыпкай ля свайго тэлескопа. «Навошта? Навошта ты яе прынёс?» – пачалі дапытвацца цікаўныя хлопчыкі. «Каб Галенка ведала, што ў мяне ёсць скрыпка. Але ж яна не пабачыць яе. Гэта толькі мы можам бачыць Галенку ў свае тэлескопы». І самы старэйшы цікаўны хлопчык сказаў амаль недаравальнае: «Іграць на ёй ты, на жаль, не ўмееш». Але самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў не пакрыўдзіўся. Ён проста паглядзеў у свой тэлескоп, пабачыў сумны твар Галенкі, якой здалося, што пра яе зусім забыліся цікаўныя хлопчыкі, і яна цяпер думала: «Ах, навошта я сказала, што прыгажосць – гэта таксама адно з маіх я. Хлопчыкі могуць папракнуць мяне у нясціпласці». І вось якраз у гэты самы момант самы маленькі цікаўны хлопчык запытаўся ў Галенкі: «А ты ўмееш іграць на скрыпцы?» І яна адказала яму: «Не, на скрыпцы іграць я не ўмею, але зато іграю на піяніна». А потым спытала: «А навошта табе трэба ведаць пра гэта?» І самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў сказаў ёй: «Твая музыка, напэўна, натхняла б мяне на самыя вялікія подзвігі». Ён сказаў гэта вельмі сур'ёзна, але Галенка ў адказ засмяялася і весела сказала: «Усюды ўсе хлопчыкі мараць пра подзвігі. Я ў гэтым пераконвалася не аднойчы». «Ты ўпэўнена?» – спытаў самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў. «Упэўнена», – адказала Галенка. «Гэта, відаць, нават з самага каротенькага апавядання, якое нядаўна расказаў мне тата, але я падумала, што гэта ён расказваў пра сябе. Нашы тата і мамы таксама ж былі некалі маленькімі і нярэдка любяць успамінаць пра сваё маленства, хоць і саромеюцца, і тады гаворыць, што проста ёсць такое апавяданне». Артыстка Ліка Пташук чытала казачную аповесць Раісы Баравіковай «Галенчыны я альбо планета цікаўных хлопчыкаў».